وهو حسبي ونعم نعم الوكيل دا خدای دې مودې پورا کافی هداي او شام متصرف وکیل دی نو دا انسان خدای ته تاسو کو چې مو سوق بدا شرخه شي نه او توفیق وکړه هو حسبي دې مودې پورا کافی دی او ونعم الوکیل او شام کارساز او متصرف دی دا هو حسبي ونعم الوکیل دا ترکیب څه دی بدا باندې دا اعتراض دی چې دا ونعم الوکیل شي دا واو چې دی دا خدای عاطف ته پورا دی نو دا بچا ور عاطف دا جمله سوچ کې غا سید رحمان دا په هو حسبي ور عاطف کوي که په حسبي ور عاطف کوي کدا په حسبي ور عاطف کوي نو دا نه صحیح کیږي ویلې ځکه حسبي مفرد دی مضاف مضاف نه مصدر مفرد دی او نعم الوکیل دا جمله ده ځکه نه مخفف علی مدخ نه دی او وکیل یی فاعل دی بدا فعل فاعل بدا جمله خبر شه ده مخصوص بالمدخ ده پر چه هو نعم الوکیل مینه دا جمله دو کنه دو جی بیا عطف دی جمله روغای کوم مفرد مده او تو مده بنشو مناسبت ضروری وی دانه دو شا خبره په کور دو چې جمله عطف کا په جمله او خاص به خصه دی مفرد دی نو دې پر دای جواب کو چې حسبی مفرد دی چې تو مصدر دی خودو ته په معنا د یخ سبونی سره ده مصدر ده په معنا د یخ سبونی فعل مضارع معنا سره ده لکه مضارن په لا پتاویل د مصدر تلای شي دانګ مصدر په معنا د مضارع تلای شي په خبره بشه ده په معنا د یخ سبونی سره شو لکه یخ سبونی سره شو یخ سبونی هغه شو جمله شو لا او یم الوکیل نو اته بالکل څه شو صحیح شو په دامت بیا بل اعتراض دا ور دیږي چ بیا نعم الوکیل خو جمله انشاء ده افعال مدخله نه نعم او بعث ده افعال مدخله او د زم ده خو غادي جمله انشاء ده او یخ خصباب معنا دي خصب به معنا دي خصبونی سره جمع کړي ده خو خبر یاد نو عطف ده انشاء به خبر وای او عطف ده انشاء به خبر هڅه کوي مناسبت نشته ده ماته مدوی انشاء ده خبر ده خوش خوش تزاد ده میشه مناسبت خو ضروری وي نو دا بیا دا نقصان در دی نه به دی نو یاد پورا دای جواب کو حاصل دی جواب دا دی چې دا ورسته نعم الوکیل سره دی دوا جواب نه وکړه سې جواب نه وکړه دوا جواب نه وکړه دا حسبی یحسبونی په معنا سره دی ټیک تو دا دو مضارع جمله خبریات دو لفظن خدا معنن انشیاد وکړه زکه چې دایو قسم داو کو چې خدای د متصوکه کافی شي معنا دا انشاء یاد نو دا تین شپه انشاء یو یو دوام جوابدار چې دا نه عمل وکیل سره دا خبر دا دا دا ش تویل شوی دی د په دوی د جمله خبرې سره څنګه دی اصل شی برات دا داس دی تل ته معقول نور سره مقدر دی چې هو حسبی و نعم الوکیل سمانا هو معقول فی حق نعم الوکیل دا سه خدای چې د په حق شدا کول شوای دی نعم الوکیل چې دای څه دی ها شمو ته سره نو معقول فی حقه نعم الوکیل بیا خبریا شو کنه شو معقول اسم مفعول سی اد او فی حق متعلق په معقول برک او نعم الوکیل نه به فایل شه د په حق شوی دی شوی دی نعم الوکیل بده جمله خبریا شو نو اته خبری په خبریا رو نبه بده شا دا اعتراض په دا سول جو په سره شوی چې په حزبی وراتف کې او کاپوس په هوا حزبی وراتف کې نو دا عطف د جملې په مفرد آیت را سونه ورې دي ځکه هوا نه مل وکیل هڅه دو هوا حزبی مبتدا دو او نه مل وکیل هڅه دو دا جمله دو جمله جمله عطف د جملو نو دا اعتراض سونه ورې دي خو مخصوص بالمدخ په شور کې دا قانون ځکه چې افعال مدخ وزن د پرو مخصوص بل مدخ بزم خامخوي تبي اي نعم الرجل مخصوص یې څنګه په تاسو څه خاص کوي زید نعم الرجل زید یا زید نعم الرجل مینه یا هو هو بیا زید تر اجازه مثال مخصوص بل مدخ نشته بشه په خبره بشه چې پوس په هوا خاص به باندې ورسکه ورات مدد ته جو وکي چې مخصوص بل مدخل تر سره مقدر دی هو نه ملوکی هو ورستا کرینا په دمخ شنه ملوکی را هو خزبی دی دا معطوفن علی پہ کرینا دو چې ورته هوا دی نو دا نعم الوکیل شو هوا څه دی مقدر پوه شو کنه هوا نعم او بل خبره ده چې تاسو ته انشاء په خبر باندې معنی هم نه ده دا نه چې ناجایز ده شنه نه ده آیت راته دختر باندې ده جایز نه جایز خبرانه ده او کته په دې ویل نه شو قرآن ششتا خصب الله ونعم الوکیل په خبر به کړم مرحال دا دله تاسو ول جواب تیر شو بل جواب دادای چې دا واو زل وړه عاطفا بلنه دنه مل وکیل عاطف کاونه چې ته به اعتراض وکړې په خاص بیا ته کاوه کپن هوا خاص بیا ته کاوه به دا نقصان دا زل وړه عاطف سے پرابلنه اے غان بیا دا دې چې پرانه بل واو بیا سے بل واو مو واو اعتراضیا بل دا جمله مو اعتراض اته سنتا تب مشور عاطفا دنه مل وکیل اس کا اعتراض پوکه چې جمله معترضه خود دې کلمې نه پمیاں شي پمیاں شي دا په اخر شو معترضه ده او چې دا اختلافي مسله ده اعتراض دا څنګه چې دا دې کلمې نه پمیاں شي ځنه مونږ نه دې دا ضروري نه ده چې خامہ خاطر جمله معترضه دې کلمې نه پمیاں شي پوه شو کنه دا سول جواب باندې پوه شو څنګه کنه اچھا رسول خبره دا چې یو خبریا اخبار دی و انشاء الله دا جمله خبر یادو دا څه سفر ته اخبار چاته خبر ورکړه ایسه دغه تعریف زده کې اخبار جمله خبر یا هغه جمله ته يختمل الصدق والكذب پښه کنه او جمله انشاء چاته چې احتمال صدق د کذب یا داس او یا چې جمله خبر یا اخبار چاته اخبار عما وجدا سکیم شای موجود دیگه نا خبر ورکاول دا اخبار شا و انسا تشتا ایجاد معلومی یو شای موجود نبی زبز دتا یایا چه پاری نسمت اللہ سلوارم ملا تسلی دا بس شا اخبار عما وجدا خبر موجود ہے و یکی مدتا سبر کن او زدت ایا چې بر وخلا سبق موجوده نه دي از دا ایجاد معلومی جدا نه وشتي موجوده ول دي اوس دا یې بر وري نو انشاء ایجاد معلومی جدا اخبار اخبار عما وجدا نو دو تعریف نه وکړ یا د انشاء مراد ما استعمال سر کول اخبار مراد ما استعمال سر کول کسبه او انشاء د اخبار انشاء د الله استعمال سر کول یا اخبار دا یہی ہاں اخبار عام ما وجدا او انشاء ایجاد ما وہ شو سن لیکن پتہ مند اعتراض نشتا پاول تعریف بند دای اعتراض چتے چ جملہ خبر ہے چتے احتمال دس تو کدے کذب لدن سد کذب نش سر منافات تے تو احتمال دے طرف یہی نہ رولا فزید قائمون شی تصدق ہم بلو کذب بل تو احتمال دے طرف یہی نہ تے جملہ خبر ہے کہ احتمال دس تو کدے چلا رہی کذب لاری نو احتمال دس تو کدے کذب لاری خدا خوش دیمان مطلب یہی نشو دغه جمله زید قائمون جمله خبریا حشوا و زشوا اخبار غاش صدق از و زشوا که نو یی اعتراض ده استعمال مطلب یہی نشو دا اول تعریف ده جمله خبری په تعریف باندې اعتراض ده او بل اعتراض ده چې زو در وشایا چې یو جمله خبریا یو احتمال په شری دوه نه لکه الله الهنا او محمد رسول الله خوش کنه نو داش صدق تای که زبا نشتا السماء تختنا والارض فوقنا پا داش صرف که زب دای صدق نشتا نبا بیدی دا زرم شو نو ایدی پرو تا جواب بک خسل دی جواب دا اول دی پرو جواب دا بک چه ما اختمال صدقه و لکه زبا زایا دا په وجه زنه بلا په طریقه ده بدلی سره جمله خبره چته چې احتمال له صدق لري او د کذب لري خو په طریقه ده دا نه په وټه کې لري خو یو صدق وي په شه یو سوي په طریقه ده بدلی سره احتمال له صدق نه زما د مترفین درس پته شو الله الهنا او محمد رسول الله یا سما او تختنا او الفرق دا کده یو احتمال لري بل دا په دوا جنا چې دا څه بل احتمال شته پا اللہ الہ ہونا شے احتمال دے کذب شتا سوچ کیو خبر آتا او اسماو تختنا پدا شیخ احتمال دے صدق شتا خدا دولتا چی احتمال دے صدق دے کذب نلاری دا دے کرائین خارجیہ دے واجنا دا کرو زاکی فی نفسی ہی مش دا سی ای چی جملہ خبر ہے چیتا ہے چی احتمال دے صدق دے نفس نسبت تا چی وکسے چی ثبوت کے خبر دے وشاتا محمود موضوع تا محمول دے ثابت کو چاہتا موضوع تا پدا نقش سے ثبوت تشی دشی تا یا نفی دشی دشی نا دا شتی احتمال دے صدق دے کی دی کتا نظر دے دلائل خارجیہ دے کرائین خارجیہ اگر کتا نظر بس دا جملہ خبر یہی روشا اللہ الہنا یا محمد نبی رسول دا فی نفسی ہی احتمال دے صدق دے کذب لاری خوب اس خود کرائین خارجیہ دے وجہ نا چی دا مشتا پہ عمر سلامی دی چی اللہ دی میر معبود دے او محمد دے زد اللہ سے رسول اے دگی کرائن خارجیہ دے وجنا چ معجزے ثابت کر دی رشتے نہ خدا کون دلائل دی اے تے پسے دیکھ دا دے دے وجنا وس دا غد وسار جملے سن اللہ دی احتمال دے کذب کانوا تو دا ساری تا چرے دے پیغمبر اسلام نہ خبر نہیں او دا راس پکٹا شروع ستر وی او دین خبر قران دی نبی ارو دلائل ملیون تبلیغ نہیں ورا غلی او ته یو ته وې چې داس الله چې دایره دې محمود محمد رسول الله دې دې څه درې ویل چې کارځه کافر کوي وز نه مانی محمد رسول الله نه مانی چې داس شي دي درې خو سمش ته څنګه چې داس څه دکتای اده کې کارای نه دیوال درایل دیوال چې په عمر سلام رشتي نه دی اده چې کیمه خبر کړی دي درشتي نه دی نو یو مشته چې الله دې محمود دی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دے اللہ سے دے خبر ہے السماء تختنا دا فی نفسی ہی احتمال دے کذب لاری صدق لاری خب اس کو چنن لاری دے مشاہدے دے وجہ نجمیل پستر کی بھی نہیں چاہ اسمون پوستا ہے پستر گلدے شی چاہ اسمون سرائے نویس السماء تختنا زکا احتمال دے صدق لاری کتا یو سڑائی پو کچاش رستر کی او اسمونی نمزے کے نا دل دل چاہ اسمون نو دے رہے کابون دے رہے او ته ودی چې سما وته ته نه دا د نن چې دایې چې کخه مخه ته دروي غول کله چې دوی د سره باندې چې بالکل ته کله ته غریب ته خسر نشته په دا نشته چې ازمون نه دی نو استعمال سي دوی کله لاري کله شاده دې پر شو او بل خبره سو بل تر سره نو ها بل اعتراض ده په دا جو دا په دا اول لغا غامند اعتراض وو پد اول جو تعریف بندے شیخ احمد رشید کا او پد اقبل بند دا غاد ہے چې اخبار چته اخبار عن ما وجدا او غاد چته انشاء ایجاد معلوم ایجاد معلوم نو پد بند دا اعتراض چې دا خو بیا صرف جمله ا جمله فعلیه چې ماضی وي پښه اخبار عن ما وجدا صحیح کی کا جمله فعلیه مضارع او فعل مضارع او فعل مستقبل او دے بدش خدا کا تعریف پیسہ دے کا اللہ کا مثال بتاؤ زدن دتا یسوس کا سبوتو دوریانا گاڑ روچی سبوتو دے جمتنا گاڑ دا ماضی کا مستقبل مستقبل دے نو پدا شخو اخبار عن ما وجدا نہ دے چا شیخ موجود نہ دے زے خبر رکا بے پکور دادو چے دادا سنشی خبر او سارا جدا سدو نبا بیدی یا اسمت اللہ سلوارم میرا تصابوت سدائی دریمی اس دا مستقبل دائی او سرا دے دی چھے اخبار عما وجدا ندائی پوشی زیادہ نو یہ دے پورا تو جاؤ بکی چھے ویر پدشت سرم لگ دے دا تکلا دا خبار ورکاوی چھے تو تا پا دلائل سر دا ثابت شی چې سبو اسمت الله صدای راون دای اوس ته څه ورکړي نو دا د دت لڅ دی دا موجود دی ذهنن ذهنن څه دی موجود دی موجود دی نو چې موجود شو نو دې ګټ څه ورکړي خبر پوه شو بیا تر ور دی چې خدا خو بیا په فیر مضارع غایب چی وي یا مخاطب چی وي پښه کې دی چې متکلم شو خو نه وي په متکلم شو اخبار ځنه خو څه خبر نه ورکوي نو ته تکا چویل نه ورکوي په متکلم شو مضارع مثال ا اظهار د مفی ضمیر سره په تطبیق ځین چې څه دی اے خبر ورکول ز سابو کلی تاسو یا درې ماس مثال تاسو سابو کلی از دا مو هیڅ نه خبر چې ټوبه ځکه چې موږ ځین شکیم تصور ده د خبر مې ورکم په څه غره به دي نو بیا اعتراض کوو چې دا بیا امر انشاد وکنه او زه دا ویږي دا چار وکا ازره خو په دا شی اظهار د معفي ضمیر خوشو ځکه په ځین شمه دا ور متصور کوو دا تم درنه مطالبه او دا چار څه نو بیا په کور ځي ودا تاسو بیا ا دې پر دا جو حاصل چې بيدای چې دا فرق دی کسا په جمله خبریا مضارع متکلم شي مقصود صرف اظهار د معفي ضمیر بل شای او دنه چې زمو طالبات دی والیک دلته اصل مقصود مو اول دی دا اظهار د معفي ضمیر دا مقصود نه دی چې زه خالی اظهار د معفي ضمیر کا اندر څه مقصود نه مو مقصود دا دی چې دا چار څه کا وکا اگر چې اظهار د معفي ضمیر کا هو خو مقصود می اظهار د معفي ضمیر نه دی مقصود می هغه والدی روشه په غاشه په جمله خبریاش چې مضارع وي متکلم وي انا امشي خالص اظهار د ما په ضمیر کې پوه شئ کنه په دغه ټیم چې غوښمه نور مطالبات زه چې دا ته ویل زه ثابت درم زه به څه مقصود ده تا مقصود دا ہے زه تا دوم ته څه مقصود دي خالي ته خپل خبره جواب تا او چې وز ته ویل چې ازرب وال وقع وز مقصود خالي اظهار د ما په ضمیر نه دا معنی دا چار څه تو فرق ته پښې نه نو دا نه واجد پښې اظهار د معفي ضمیر نو اخبار ایجاد اخبار عم واجد راي او انشاء ایجاد ما نه ایجاد ته پوښښ وسته کا ها ش اعلم پوښښ ان الشيخ رحمه الله تعالى لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه بأن جعله جزءا منها هسما لنفسه بتحيل أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس ككتب سلف رحمه الله حتى يصدر به على سننها على سو على سننها سنن طريقة دي دا اعلم چې دا د څه شي پر دی اعلم سره کله وخت تحقیق ته مقام کو کله وخت اختلاف بیان نه او کله وخت دفه دی چا کو اعتراض کو نو دلته اعلم څه شي پر اوروړ شي اعلم څه شي پر اوروړ شي کله وخت تحقیق ته مقام کله وخت اختلاف بیان نه او کله وخت مقصود په اعلم سره څه شي دفه دی جواب نو دلته دفه دی اعتراض کو اعتراض دا ور دي چې خدا اعتراض دی ورته کافی مونږه کافیه کا تو سندلی ودا سی بسم الله الرحمن الرحیم الکلمۃ اللفظ وذ علمان مفردا ډایرک لګیا سبته نو کافی هو ویلی دا سی وی نو پا کافی مو سانی په دې اعتراض دی چې تو خو الحمدلله نو ولا بسم الله دی ولا خو کور خدا چې الحمدلله دی سوال ویلی وای ایک نوستی بیسی تعریفینا دے کلام و دے کلمی دے شری کری بھائی تا خود تو در قسم نقصان ہوکا یو خود دے صلف و صلیخین دے کتابینا سوکا مخالفت ہوکا زکا مخش علمون چا کتابینا جلو با قیدو بسم اللہ و الحمدللہ سدو دوام نقصان دے دا ہوکا چا دے خادث نا دے مخالفت ہوکا کلو عمر زیبار لم یبدا فی بحمد اللہ فہو اکتا چا پا الحمدللہ سرا دے کیم امر اہم شائن وچار وی او شروع پر الحمدللہ نشی دا لان بی اکتا عوی پا خوارا پیشتا دیکھ حدیث نرے سو مخالفت دو او بلد کتب لانا کتب لانا شاوال بسم اللہ دو بیا سدو الحمدللہ دیگر نرے سو نو شرح جامی ملو ادگی اعتراض دے پورا سکو جوابینا دوا جو بنا خود رومانی میجی درزی نا یو داسا و یو کی اے دیگی اعتراض دے پورا چی دے صلف صلیخین نا دے مخالفت وک ادے پورا دے جو چی دا دخپل کتو پا بسم اللہ پا الحمدللہ سرا ویلے نکا مصدر دا ویلے نروڑا الحمدللہ ویلے ویچی دا زکا نروڑا چی دا هزمن لنفسه چې دای د خپل ځون څه ګرځوي ټیټ ګرځوي واړی کوي او خپل ځون کسر کسر د خپل ځون چې موکه تو صالحین سلف صالحین کې ته د نصره سمیل دا خو چې زه بیا الحمدلله روغ دا خو لکه یو قسم دغه دا وکړه چې دا موکه تو د دې کتاب سره بالکل سلای ځکه په هغه تعرض مداولی خدا احمد یو قسم د مساوات او سره د چې زه کام یو ډېر لوند یې کتب دمو ډېر لوند دی د کتاب نه په مرتبه شي په دغه خیال په دغه سوچ باندې چې دا موکه تو به د دې کتاب سره برابر دی نه لہذا الحمدلله زکنا الله وکړه الحمدلله وروړو به خپل کوم یو سره څو برابر نو هضما لنفسه اذا صفر پوښه کنه پوتشا ته حدیث نه مخالفت نو یخته اشاره کړی چې نه مخالفت نه درول دا مصدر کړی اند د کلم دا رساله خپل فچا سره په الحمدلله سره بجعله جزءا من الكتاب چې دا کتاب ولا نه څنګه ولې وای اشاره وکړه دا خبره ته چې خلی لیکلی نه جوز د کتاب یې نه دوه ګرځولې دا نه چې لوړه یې الحمدلله سره دو ویلې نو د حدیث نه مخالفت نه راځي حدیث شیخ مطلق کې داس ویلې چې ابتداء د امر زیبال پر الحمدلله نه وشي به دا ابتداء عامه که په کول سره وي که په فعل سره وي ویني په کتابت سره وي په کولونو کې کتابت نه وي په شکه نه نو پښه ابتداء عامه نو د دولته هغه خاص ابتداء نه دو کړی چې جزئیه ګرځولې د کتاب نو تا خاص قسم ابتدا منتفی شو لا په انتفاع ده خاص را خو انتفاع ده عامه نه رسید از ذکر است انسان عام ده او در رضوان سره خاص ده وشي رضوان نه بیسي انسان مشتا په انتفاع ده خاص را خو انتفاع ده عام نو ابتدا خاص نشتا ابتدا خاص نشتا نو په ابتدا خاص چې نشتا په انتفاع ده خاص را انتفاع ده نو دا مقصد دا چې د لیکلی نه وي او ویلې دای وي او موږ دا مون دای هپې چې دا ویلې وي زه کزن مين خیره مال مې راو په مسلمان مده شک مون کې چې څه پر دې په بعد پر څه نه وي او بل دا مصانف ته وچت مطلب سرای دی د غوډه حدیث نه خلاف کړای نو چې ویلې وي خو ابتدای سکړه او په حدیث ابتدا آمدو کا پلی کر سرا بھی ہو کا سمجھ گئے پتہ شان ادے قران نہ مخالفت صدا یہ جواب کو نشتا بدا غاش نو ادے پروت جواب داو کے ہر جواب کے کہ قران نہ مخالفت نہ دے رہا کتاب اللہ دو قسم ترتیب دائی یہ ترتیب نزولی دائی یہ جے دلی کلا شوائی دے یہ نزول پہ اعتبار سرا اول چ دائی نزول دا اقرا بسم ربك الذي خلق ورته بسم الله ذکر سره الحمد لله نشتا دا خو یک کتابتن جمع ولا غاده حالات ده جمع په خلاص ټیک توال بسم الله بیا الحمد لله دا دغه ترتیب نزولی چکړی دو اک دا کړی په شپه بسم الله وا دا بسم الله وروړي دو الحمد لله په ورشن نن دغه وروړي نو د کتاب الله نه سره راغای په دا پښه ستې کړه شا تو سیور دا سبق کسته خو دخ متاویا دا عبارت وی برش بسول جواب شتا ها اغه پوښه ان شیخ شیخ رحمت الله ابن حاج غامر دا ابن حاجب صاحب شاه لم یصدر رسالته د مصدره کړی نه دو رساله خپل حاضی ها دغه الحمدلله نه دغه رساله اشاره وکړه ودا خبره ته چې چوي تراس کې کافیه شو خپل الحمدلله شته آیت کې آیت کې ته دی یده یو کله سره بل شته په صرف شکا شافیا په شو بسم الله او زشت الحمدلله ته څنګه چې خپل رساله یې نه مصدره کړی د یو کې جهاز دار رساله او شته چې سکتو کافیه دا یې نه مصدره کړی ونه غنو شه یک ته بنا دا کې ته د مصدر کړای نه پچا باندې بحمد الله سبحانه الحمد لله سره مصدره بان جعله جزءا منها دای براچه د دفه اعتراض چې کدايشي مصنف ته الحمد لله په خلاصوي ویلی بیا خو دار سلام صدر کلب شب الحمدللہ الحمدللہ سلام سره تندرا کړه به ته څنګه چې نوم صدر کړه اده پر جواب چې تصدیر نه مطلب کې تصدیر نه مراد به ان جعله جزءا منها چې ته کتابونه څنګه ګرځاو جزء نه ګرځاو دا څنګه نوم صدر کړي او صرف صالحین خو الحمدللہ خپل کتابونه چې صدر کړي په الحمدللہ الحمدللہ خپل کتابونه څنګه ګرځاو دا جزء نه ګرځاو نه دا ویل نه ګرځاو دغه پر وسه به ان جعله چې دا ګرځاو لی جزءا منها جزء چرې دا حس من نفسه د پورا د ټټولي د خپل ځون چې خپل ځون شي ا عجزيرو واسطه کسر واسطه چې ځا خپل کم زرايا مکتوب هه د کتاب سره دا حسمن نفسه ویلو وي به تخیل په دې خیال سره دا حسمن حسم د خپل ځون ځکا وک په دې خیال سره ان کتابه هو هاذا چې د دا کتاب چې دای لیسا کا کتبی سلام د دې مخشنی علمونه د کتابی غوندې نو بل یمین اعتراض چې سره اند نه خو پښه نه خو کتاب نه لغه مسایل به دا شته نه خو کای دي بلکې په دا کافیا چې خو یال کی چې ډېر نه منظم نه نو ته کتاب خو یې غوندې نه چې سره اند نه دې چې ساز دې چې دا دې غوندې نه بل من خیسه ان کتاب په دې خیسه چې دا دې مو کتاب په نفسي خو ټیک ته یو غوند دای مسائل د نه خو دی خو چې په دې حیثیت یو وخت چې دا دي چا کتاب دی په دې حیثیت باندې کتاب غوند نه دی چا دغه ولا دی په دې حیثیت چې دا دې کړی نه ځکه چې دې مو چته مرتبه خال دی نو دې کتاب نه هم پاګه وایي سره سدي هم او چات دی نه به دي من حيث انه کتاب او په دې حیثیت چې دا د دس لای لیسا نه دی دا کتاب د دک کتبی سلف رحمه الله خبر امش کنا حتى يصدر به على سننها چې به دای مصدره کو دا رساله په د الحمدلله سره په طریقه د کتابه غونډه ځکه مې د الحمدلله په شی نو مخالفت ته پورا واجه ولا چې د سلف صالحین نه مخالفت ته ویل وک دای جواب وک چې ازمنه نفسه په دې خیال په دې سوچ چې موګه ته دې دې کتابه غونډه نه لای خو په دې خیسه چې دای چې په نفسه دای په نفسه دا موګه ته دې غونډه دای ځکه چې هغه مسائل نه خو په دښې دي پښې دي خو په دې خیسه دې چې بیا وکړي چې موګه یې احترام سره نو په دا وجه الحمدلله نو مخالفت مې کړې دا وجه اجب ځا خبرم نه وکړم شا ولا يلزم من ذلك دغه خبر له راکو د حدیث ته پر جواب اے بلی امینا حدیث نو مخالفت خود بیا کړای حدیث وده الحمدلله د تیاری پر سره جواب ایت پر جواب ولا يلزم من ذلك او یدګه نه دا نه لازم دی چې د جز نو وګرځا ولا عدم الابتداء به متکن چې دا په دامن روړه ابتداء نه وکړي روڑا دا الحمدللہ ویلے نہیں ویلے زکا چل تا خونے فی دی خاص شی روغلا چھ آغا ابتدا دے کتاب تحریران دے کتاب او میرے لیکن نو یہ دگنا دا نلزی میجی چھ دا روڑا ابتدا دے کتاب الحمدللہ مندے کری نہیں او پا خادیش چھ ذکر دی آم مطلق ابتدا ذکر دو آ کا کتاب تنوی او کا کولن او پا انتفاد خاص سرا انتفاع عامه نلدرمی ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا ویله کدا ابتداء مطلق کنا مطلق حتى يكون بتركه بودای وای په پرشول من اقطع اقطع وای دا کتب به سوای لاند بیچ وای خدا دانرزی ویله لجواز ایتی یعنی دا جایز چې د درته کړای په بسم الله من په الحمدلله د درته کړای د مصنف بالحمدلله من غیر ای یلو جزء من کتابه اگر کده کتابونه نه نیګه درته ولی دا وی او مش په مون هدا چې د حدیث خلاف کړای نه وی ته اعتراض وکې چې په بسم الله دی ویل ولی کله خدا بسم الله شخو ابتدا عام ذکر وا چې کل امر زیبان لا یبدا فی بسم الله خو به ته داس کړی چې کلیو دی نو وای یو خو حزمن له نفسیو دې کړی وای په خبره بیل کرا او بل ور سرا ور سرا حدیث نه مخالفت نه رتلا کارتلا ابتدا کولی دې ورته کړی وای ابتدا بسم الله و ویل کرا نو دې پرته جواب وکي چې هغه برش حدیث راغلی دی الا من كتب كتابا فليكتب في اوله بسم الله الرحمن الرحيم. خبر دا چې څه لیکر کسه په اول سره کې بسم الله غه پر خالص کتابت باندې غارو غلا امر او مې ذکر لیکل بسم الله مې ذکر ولیکل او الحمدلله پر شدا خو مخ مطلق ابتدا نو کړی دوی دا جز دانی وکړه سمجھ گئے نو دا دوا جو بنا وش پر اے چد پرا اے سرپ سره کې نه مخالفت ده پته شته قران اې تراس پته ده اې دې پر جواب کینه دې پر د خارج نه جواب وکي چې نه مخالفت نه اې ترتیب نزولی له خاجه کړای دي خبره به کنه ش دولتا سبق بیا روډا وسته اے علم پوشا ان شیخ یو ان ده یو ان رئیس یو ان ده او دغه سره حروف مشبہ بیل فیل او ان شدا مسالا د چې د وسره تحقیق ته ګورځي خدا ان خپل مدخول په تعویل د مفرد اړوي ان سره د اسم دا په تعویل د مفرد بيسا دا کومه جمله په تعویل چي او ان ش تحقیق خو وي او وي داس چې هغه جمله په خپل حیثیت سوي په تعویل د مفرد نه نه به نه ایسو دا مشترنګ پیلان نه چې دا ان دای کا ان نه دا مشترنګ پیلان نه چې دلته اسمش اناوي دا کته خو دلته زور بي کله خو وزن نه ځنه خو ځنه اسمش اناوي کې اناوي مې اده پرې ساتوس دا قاعده ویلې ده په ترکیب بنا شو زونه دا ویلې چې انا خاص زینه دی او دی انا خاص زینه دی ان را در پنج جا مفتوح خو په پنځه زینه شو انا سي اي ان را در پنج جا مفتوح خو ها ابتداء او بعد قول قسم نہیں ان را در پنج جا مفتوح خوان بعد علم بعد ظن درمیان بعد لولا بعد لو تحقیق دان تانی افتی هیچ جا در شک خوش کنا دی علم نا چورستی وی اعلم شا وعلم شا یعلم شا علم شا وی نی دیکھنا چورستی وی ان وی آئی بعد ظن زون فیل چرشی انا رست اما اما دا علم بعد درمیان ای کلام په میان شه رشی ان وی او بعد لولا بعد لو ای لولا نه چرسی د لو نه وسی ان نه وی چې په شک شه پرند د زینز دک پوت شه ان را در چار جا مکسور خو ابتدا او بعد قول قسم ده ای قسم نو رست د قول نو قالا یعنی او د ابتدا شه او چون درای در خبر او لام چې په خبر باندې لام داخل دي لمه تاکید لکه ان زید لکایم دائما مکسور خواني ای عزیزه مې شوه سي اي لام دا خبره ده دا کسب پر پرر ده مقصد مده زور پوي کی چې کیم دي شي په کیم دي شي چې دا ان په کیمه جمله داخل کړه دا جمله په محل د مفرد شوا دا زید مفرد و به ان اي کا زید مفرد نو به ان اي ستدا زنه ته چې بیا اعلان دی پرم قاعده چې خبر ورته کسه فایل وکښې دو دا ان سره د اسم څه وکښې دی فایل مبتدا وکښې مینه مفول وی وکښې دا شو ان یا او چې جو غاوی ان زیدن قائم ان زیدن قائم وزدا ما خلد مفرد نه دی وسو ان وی په خبره به کنه چې محل د مفرد وی ان او چې مخ نو ته اعلان نه ورسره کنه دا زمو مفول وی اعلان دی پره خپل بیم مفرد دی څه وی اي ان وی اي والم پيشا ابو الملو چم روښت دی شیخ ته بلش کی چې دی والم پيشا ان شي متلخ کړي وی ان شيخ رحم الله لکه داس وی ورونه وی بهو خو نو ختم کی لم يصدر رسالته هذه دار رساله بحمد الله سبحانه سرنګ نه کړم صدره بان جعله اسمن لنفس ده اسمن لمنصب ده ده مفول لوض ده صدا مفول لو او مفول لو چته مفول لو کی چته چې چا دې پرا یا ماړه دې په خوشو ها صدا مفول لو چته چې چا کار وایي ته لا چې چا دې وایي نه یا چا ها مخبل فين دې وایي نشي مفول ده حاجی با خبرات دای څه نه فرحات سب مفلو چته ته دې ویلې مې ته وشه اته ته مکبل فند وایي فیل دی وجنه پیش لږ کی فکر ته لږ ترتیب سي ترته مکبر فیل چې چا دی وجنه ورشي مخش فیل چې ما فعل له اجلی فعل فعل فعل مذکور ا مخش فیل چې چا دی وجنه شوی وي دته مفلو وي چې دته دی وجنه فعل مذکور شوی لکه ضربت زیدن تادیبا زید مو وای چې ادب ور زکه باندې پر اوس دلته د اول مو ویل وکړه اله تی دا ادب بسته بده دې دوی به سمو بیرو چا صحیح